Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Rasullere iman. Rasul gönderilen elçi demektir. Buradaki mana ise Yüce Allah'ın insanlar arasından kendisine bir şeriat vahyedip onu tebliğ etmekle yükümlü tuttuğu kimselerdir. Peygamber diye tercüme edilmekte ve kullanılmaktadır. Allah-u Teala onları bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak insanlara doğru yolu göstermek ve dalaletten kurtarmak için hak dine davet eden üstün ahlaklı elçiler olarak göndermiştir. Onlar insanların en şereflileri, ahlaken en güzelleri, emanet bakımından en emin olanlarıdır. Onların daveti toplumları şirk ve putperestlik gibi her türlü cehaletten kurtarmak, çözülme ve bozulmadan arındırmak içindi. Onlar Allah'ın şeriatını toplumlarına ulaştırdılar ve ümmetlerine öğüt vererek emaneti yerine getirdiler. Allah-u Teala Nahl suresinde Rasullerin üzerine düşen açık bir tebliğ değil mi buyurmakta, Cin suresinde ise Rasullerin Rablerinin kendilerine verdiği risalet görevini tebliğ ettiğini insanlara ulaştırdığını bilsin buyurmaktadır. Rasullere iman şu dört hususu içerir. Birincisi, onların Yüce Allah tarafından hak ile elçi olarak gönderildiklerine iman etmek. Onlardan herhangi birinin risaletini inkar eden Allah'ı ve bütün Rasulleri inkar etmiş olur. Nitekim Nisa suresinde Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Allah'ı ve Rasullerini inkar edenler, Allah ile Rasullerini birbirinden ayırmak isteyip bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız diyenler, böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Şuara suresinde ise Nuh kavmi de Rasulleri yalanladı buyurmaktadır. Az ileride açıklanacağı gibi Nuh aleyhisselam, İnsanlığa gönderilen ilk Rasuldür. Kavmi Nuh Aleyhisselam'ı yalanladığında yeryüzüne ondan evvel Rasul gelmemişti ve orada başka Rasul de yoktu. Yalnızca Nuh Aleyhisselam yalanlanmış, buna rağmen Allah-u Teala onların, yani bütün Rasullerin yalanlandığını ifade etmiştir. Rasullere imanın ikinci hususu, Rasullerden isimleri bildirilenlere ismen, isimlerini bilmediklerimize de topluca iman etmek. Allah-u Teala gönderdiği Rasullerin bazısının isimlerini zikretmiş, bazılarını zikretmemiştir. Andolsun ki biz senden önce de Rasuller gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattıklarımız da vardır, anlatmadıklarımız da buyurmaktadır Allah-u Teala Mü'min suresinde. Kur'an'da ismi bildirilen Rasullerin adedi 25 olup bu isimler şunlardır. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Eyyub, Zülkifl, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, El-Yesi'a, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed aleyhissalatu vesselam. Kur'an'da ismi geçip de Rasul mü yoksa salih bir kişi mi olduğuna dair ihtilaf olanlar ise Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn aleyhissalamdır. Allah-u Teala Rasullerin bazılarını diğerlerinden üstün kılmıştır. Ümmet, Rasullerin Nebilerden üstün olduğunu, Rasul ve Nebilerin en faziletlilerinin de Kur'an'da iki yerde zikri geçen Ulul Azm, yani büyük iş sahibi diyebilen 5 Rasul olduğunu icma ile kabul etmektedir. Allah-u Teala Bakara suresinde, biz o Rasullerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık buyurmakta. Ahzab suresinde ise, biz Nebilerden tebliğ yapmak ve davet hususunda misak, yani kesin söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan pek sağlam bir söz aldık buyurmaktadır. Rasullere imanın üçüncü hususu, Rasullerden bize sahih olarak nakledilen haberleri tasdik etmek. Dördüncüsü ise, onların içinden bize gönderilen Rasulün şeriatı gereğince amel etmektir. Allah-u Teala kullarına Nebi ve Rasuller göndermesinin hikmetini şöyle açıklamaktadır. Müjdeleyici ve sakındırıcı Rasuller gönderdik ki insanların onlardan sonra Allah'a karşı bir özürleri, bahaneleri kalmasın. Nisa 165. Risalet yani Rasullük ağır bir yük ve zor bir mükellefiyettir. Nitekim bütün Rasul ve Nebiler kendilerine inanan kimselerle beraber büyük sıkıntılar yaşamışlar. Allah'ın davasını tebliğ etme ve emaneti yerine getirme yolunda şiddetli bela ve musibetlere maruz kalmışlardır. Bu yüzden olsa gerek ki Allah-u Teala yalnız erkeklerden Rasul göndermiş, bu görevi hiçbir kadına vermemiştir. Nitekim, senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri Rasul olarak gönderdik buyurmakta Nahl ve Enbiya suresinde.